вядомай песенькі. І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваш гаспадар Андрэй пажаданні слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту. Шаноўным слухачам свабоды і наведнікам сайту зычу моцнага здароўя, удачы ва ўсіх справах, натхненні і творчасці, любові і кахання. Жадаю упэўненага радыёпрыёму на ўсёй тэрыторыі нашай неабсяжнай бацькаўшчыны, а таксама хуткага і таннага, а пажадана бясплатнага інтэрнэту. Даступная інфармацыя штука карысная, часам дапамагае думаць уласнай галавой, чаго ўсім шчыра і горача жадаю. Дзякуй. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Зняцца з выбару апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітэр Бандарэнка. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала цэнтр выбаркаму пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Улады гэтага не зрабілі, таму, на думку апазіцыйных лідараў, кандыдатам ад АДС трэба спыняць удзел у выбарах. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў выступаючы на міжнародным форуме ў Празе былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі. У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго. Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». Чым было выкліканае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхадзе з выбарчай кампаніі? Наколькі рэальна байкатаваць выбары? Гэтыя і іншыя тэмы ў «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць з Менску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, са Шклову старшыня Магілёўскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Чым бліжэй да даты выбараў, тым больш вострыя дыскусіі адбываюцца ў апазіцыйным асяроддзі наконт далейшай тактыкі ў выбарчай кампаніі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў з выбараў да 23 верасня. 31 жніўня пашыраная палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў адклала рашэнне па гэтаму пытанню да наступнага паседжання. А вось з'явілася інфармацыя, што 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, выступілі з заявай, у якой аспрэчваюць рашэнне партыйнага сойму і выказваюць намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі да самага канца, то бок да галасавання. І таму ўзнікае натуральнае пытанне, чым было выклікана гэтае рашэнне сойму партыі БНФ, спадар Івашкевіч. Мы лічым, што стварэнне фракцыі партыі БНФ палаца прадстаўнікоў на карысць палітычным мэтам. І таму яшчэ з восені 2007 года мы высоўвалі патрабаванні. Першае, выпусціць палітвязняў і не саджаць новых. Другое, уключыць прадстаўнікоў партыі БНФ у выбарчай камісіі. І трэцяе, зарэгістраваць кандыдатаў партыі БНФ. І мы меркавалі, што па 5-10 акругах мы сможам правесці даволі такую магутную выбарчую кампанію, каб на гэтых акругах нашы прадстаўнікі ў камісіях ці зафіксавалі перамогу нашых кандыдатаў, ці зафіксавалі, што перамогі няма, але далі рэальныя працэнты падтрымкі партыі. Гэта абавязковыя умовы для прызнання выбару. Бо калі гэтыя пункты не выконваюцца, а сёння людзі сядзяць у турме за байкотную агітацыю, хаця гэта не забаронена законадаўствам, у камісіях нашых людзей няма, і не ўсе кандыдаты партыі БНФ зарэгістравалі. Так вось, калі гэтыя пункты не выконваюцца, то стаць дэпутатам можна толькі з ласкі Лукашэнкі. Калі ж мы ўдзельнічаем у выбарчай кампаніі толькі для правядзення агітацыі без надзеі стаць дэпутатам, то до 23 вересня абсолютно достаточно часу для проведения такой агитации. Так вот, когда мы реально хотим иметь фракцию партии БНФ в Палате представников, нам необходимо сделать все, что от нас залежит, как сорвать выборы без выполнения этих трех умов. И потребовать выборы у Палату представников, на яких бы эти умовы были бы выполнены. Когда мы доможемся выборов у Палату представников на наших умовах, то и президентские выборы 2010 года будут реальными. Сойм партии БНФ принял политическое решение. Такие выборы не наближают нас до лепших умовах выборов на президентских выборах. И тому нам треба их срывать. Всеми максимумами сродками, в тем лику и снятием кандидата. Господар Ивашкевич, скажите, коли ласка, каким чином снятие кандидатов от партии БНФ сорве выборы у Палату представников? Сорве их признание демократичными с боку Евразвязанных излученных штатов. Коли наши деяния личатся недостатково мощными, как ситуацию переломить, это можно погодиться с этим, можно не погодиться, но удел в голосовании до конца на угол никаким чином не уплывая на политические расклады после 28 вересня. Вот про что я хочу сказать. Хождение по квартирам под час сбора подписов переконало меня, что как минимум полова людей вельми вороже и садмовно ставится на выборы, и коли сказал им слово «выборы», они матом посылали, подали и меня, и всю уладу, и всю оппозицию разом взяты. И это есть народный протест. Легитимизация Лукашенко тримается не на признании демократичности выборов с боку электората, потому что электората нема, бо элекции нема. Тривалость режима есть настолько, насколько он может платить заробки, пенсии и неким чином стремливать цены. Коли это он не здоле, хоть какие там выборы были, режим крахнет, внутренний. А вот уплывать на ситуацию и на позицию режима со внешнего боку можно, и это будет уплывать на внутреннюю ситуацию, потому что цена пытается. Чи здымается с Республики Беларусь шильда опошняя диктатура Европы, якая перешкоджая реальным инвесторам заходним працовать с Лукашенко. Непризнание палаты на Заходе есть обрезание певных финансовых махчимостей, что в свою чергу будет уплывать и на внутреннюю легитимность, якая тримается на финансовой махчимости, а не на бюллетенях. Спадар Костусев, а як вы прокоментуете те тезисы, которые выказал спадар Ивашкевич, як вы ставитесь до идеи снятия кандидатов от партии БНФ, вовсе оппозиционных кандидатов с этой выборчей кампании? Про идею снятия с выборов кандидатов от партии БНФ я впервые почул перед Соймом на политкомиссии, которая отбывалась вечером в пятницу, а в субботу это питание было поставлено на голосование. И, на жаль, сябры Сойма проголосовали в большинстве за снятие. При проведении анализа, кто же голосовал за снятие с выборчей кампании, я пришел к выяснению, что у большинстве своей за снятие голосовали те кандидаты в депутаты, яких не зарегистрировали, и те сябры Сойму, якія не вылучались у якості кандидатов в депутаты. Для меня было не совсем зрозумела вот эта идея, чому треба здиматься. Навод питання, якое было поставлено, почать бойкот выборчей кампании, что совсем сблытали питання бойкоту и питання зняття. Коли почать про бойкот, то питання бойкота его требовало распочинать несколько месяцев тому назад, а может навод и год. Это вельми тяжкое питання, якое потребує найбольших высилков, чем навод удел выборчей кампании. Коли питання зняття, тоді передо мною стоїть незрозумілая думка, з якою я не можу пойти далі до людей, які мене підтримують усі виборчі кампанії. Я у їх удільничаю з 87-го года, некілька разів становився депутатом місцевих советов. Я на Сойме голосував супри зняття. Чому? Тому що, коли ми не будемо працювати з людьми, з народом, на нашому місці окажеться державна ідеологія. Зараз, провівши вже некілька зустріч у Долинічах, у Шклові, у Круглим, я упевнився ще більше, що здиматься з виборчої кампанії нельга. Ми йшли на вибори, ми усвідомляли, що ніхто з наших сябров не попадав в парламент. І ми усвідомляли, що ми повинні політичну кампанію вибори використовувати як легітимну можливість для праці з насильництвом. Ви слухаєте експертизу свободи. У дискусії беруть удел з Мінську намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, за Шклову старшиня Могильовської регіональної організації партії БНФ Ригор Костусьов. Веде передачу Валер Карбалевич. Господар Костусьов, ось господар Івашкевич виказав думку, що зняття опозиційних кандидатів з виборів поштурхне заміжних назиральників на перзаходніх к тому, каб не признати ці вибори і цю палату представників. Як ви ставитеся до цього тезису? Другая наша мета. Мы меркавалі выкарыстаць выбарчую кампанію не толькі як кампанію для інфармацыйнай працы з насельніцтвам, а таксама і як сродак або магчымасць паказаць сусветнай грамадскасці тым назіральнікам, якія вось прыехалі або яшчэ прыедуць, тыя парушэнні, якія адбываюцца ў гэтыя дні. Асноўная частка парушэнняў, я ведаю са свайго ўжо вопыту, адбываецца іменна ў час галасавання, асабліва ў час датэрміновага галасавання. І таксама ў дзень выбараў. Это будзе 28 верасня. На мінулых выбарах 2004 года па Шклоўскай акрузе справаздалі з участковых камісій паступілі аб тым, што прагаласавала на датэрміновым галасаванні 40% выбарчыкаў Шклоўскай акругі. Насамрэч, калі мы праехалі па выбарчых участках, назіральнікі і я ў тым ліку ездзіў, мы падлічылі, што на датэрміновым галасаванні прагаласавала амаль 80%. Асноўныя парушэнні робяцца ва участковых камісіях. Это і падпісанне чыстых пратаколаў, падтасоўка вынікаў галасавання, кідванне бюлетэняў. Вось гэта мы павінны паказаць назіральнікам ОБСЄ. Гаспадар Івашкевіч, вось вы ў пачатку свайго выступу сказалі, што партыя БНФ у пачатку выбарчай кампаніі ставіла мэту атрымаць фракцыю ў палаце прадстаўнікоў. І вось пачалася выбарчая кампанія, і нечакана для вас высветлілася, што выбары ў нас недэмакратычныя. І абураючыся такой сітуацыяй, партыя БНФ прымае рашэнне здымаць сваіх кандыдатаў. Ніякіх ілюзій не было, а было разуменне шмат варыянтнасці развіцця падзеяў. Бо дакладна нельга сказаць наперадзе, якія будуць фінансавыя цяжкасці ў рэжыма. Мы вызначаліся, што можа быць два варыянты. Першы варыянт, калі ўлады вымушаныя сваімі эканамічнымі праблемамі і большай зацікаўленасцю ў сувязі з гэтым з-за кантактаў з Захадам, пайдуць на выкананне мною агучаных умоў. І быў другі варыянт, калі бы ўлады на гэта не пашлі. Спадзяюся, што ўсё тут перавёртывае, калі кажа, што той, хто выступае за сняцце кандыдатаў з працэса галасавання, ляжыць на печы, нічога не робіць. Я, можа, больш агітацыйных матэрыялаў распаўсюдзіў па сваёй акрузе і зараз працягваю гэта рабіць, чым спадзяюся. Мусіць, галоўная хіба прапановы аб зняцці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў з выбараў палягае ў тым, што яна, як высвятляецца, ўжо проста невыканальная. Вось 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, адмаўляюцца здымацца з выбараў. З 51 кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія прысутнічалі на пашыраным паседжанні палітрада АДС, за выхад з выбарчай кампаніі выказаліся толькі 8. Яшчэ прыклад. Гомельскае абласное кіраўніцтва дэмакратычных сілаў прыняла рашэнне аб зняцці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў. Дык вось з 12 зняліся толькі 3. Гаспадар Кастусёў, наколькі выканальная гэтая прапанова, гэтая ідэя аб зняцці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў? Усе кандыдаты добра усведамляюць, што яны не стануць дэпутатамі. У нас адразу пасля паседжання палітрады на Магілёўшчыні адбылося паседжанне або сход кандыдатаў у дэпутаты, зарэгістраваных ад дэмакратычных сіл Магілёўшчыны. Мы прынялі кансалідаванае рашэнне, што мы ідзём кансалідавана да канца. Гаспадар Івашкевіч, любое палітычнае рашэнне мае сэнс, калі яно рэальна выканальнае. А вось па ўсім выглядае, што гэта ідэя аб зняцці, яна проста не можа быць выканана, таму што агульны настрой кандыдатаў ісці да канца. Абсолютно подманливое супрацьпастаўлянне тых, хто каже, что трэба здымацца в апошнія 5 дзён, что гэта бездельники, якія не хочуць весці агітацыю. Другое. Партия БНФ вызначае сваю позицию. І большасць тут ні пры чым. Большасць можа памыляцца. І третє. Партия БНФ може дамагчыся того, что в выборчих бюлетенях не будзе сябраў партыі БНФ. Тыя кандыдаты, якія свае асабістыя меркаванні ставяць вышэй за кіруючы орган партыі, выйдуць з партыі. Гаспадар Івашкевіч, вас не хвалюе то, што ўсе астальныя дэмакратычныя партыі будуць удзельнічаць?